Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 25. Патэлефанавалі з саюза пісьменнікаў. Сакратарка паведаміла, што прыйшлі нейкія немцы, пытаюцца, каго скіроніць. Але кіраўнікоў нікога няма, дык яны просяць, каб спаткацца з Быкавым. Ну што мне было рабіць? Кінуў свае справы, паклаў у кейс бутэльку, каньяку і паехаў на вуліцу Фрунзе. Немцаў аказалася немалая група, чалавек 12. Усе чакалі ўнізе, я завёў іх у канферэнц-залю. Адзін, што больш-менш выразна гаварыў па-расейску, патлумачыў, што гэта група нямецкіх святароў евангелічнай царквы, што яны прэзентуюць акцыю іскуплення, якая апекваецца ахвярамі нацызму ва ўсім свеце, у тым ліку і ў Беларусі. Што яны ў Нямеччыне чыталі кнігі Быкава і паважаюць яго як пісьменніка-пацыфіста, прыхільніка дружбы паміж нямецкім і беларускім народамі. Я сказаў, што ўвогуле яны не памыляюцца, я сапраўды вораг варожасці, значыць прыхільнік міру і дружбы з усімі народамі, у тым ліку і з нямецкім. З гэтай нагоды запрашаю выпіць за беларускім сталом па чарчыне грузінскага каньяку. Так адбылося маё знаёмства з нямецкай пацыфісцкай арганізацыяй, якое шчасліва доўжыцца і па сённяшні дзень. Тады ў групы былі розныя людзі, святары і студэнты, 2-3 ветэраны мінулай вайны, адзін меў пратэз замест правай рукі. Ён распавёў, як у 43-м годзе ляжаў у шпіталі ў Менску, дзе яму ампутавалі руку. Другі меў царкоўны прыход у Кройцбергу, раёне заходняя Берліна. Немцы мяне зацікавілі, я адчуў, што гэта зусім не тыя вядомыя з вайны фашысты. Так яно і атрымалася. Праз колькі часу ў Дом дружбы і культурных сувязей, які ўзначальваў Ваніцкі, прыехала маладая інтэлігентная дама Гельга Сібаі, якая дамаўлялася пра канкрэтнае супрацоўніцтва акцыі з Беларуссю. Было палагоджана наконт догляду помнікаў ахвяраў фашызму, хатынь, удзелу нямецкіх валанцёраў у лекаванні нашых псіхічных хворых, навінкі, доглядзе малых у занядбаных дзіцячых садках. На прадвесні прыехала вялікая група маладых хлопцаў і дзяўчат, якія адправіліся прыбіраць хатынь. На гэты раз іх прывёз Хойбнер. Пасля працы ў гатэлі была наладжана гутарка. Мяне папрасілі распавесці пра Беларусь, пра вайну і трохі пра літаратуру. Тое было яшчэ да перабудовы, калі савецкія людзі і асабліва чынавенства глядзелі на немцу, як на недаўніх фашыстаў. Некаторыя з навукоўцаў акадэміі навук у той час, калі прыязджалі чужынцы, запіраліся ў туалеце, каб не спатыкацца. Хіба адзін дом дружбы і ягоны старшыня Арсен Ваніцкі смела ішлі на кантакт і нават дамагаліся яго пашырэння. Аднойчы зімой немцы прыслалі мне запрошаны ў заходні Берлін на імпрэзу, звязаную з угодкамі захопу ўлады Гітлерам. Тое, што гэта будзе антыфашыстоўскае мерапрыемства, у мяне не было сумневу. Я ўжо ведаў пра адносіны акцыі да нядаўняга мінулага Нямеччыны. Але ўсё ж я не мог ведаць усяго, а найперш меру папулярнасці антыфашыстоўскіх ідэяў сярод жыхароў заходняга Берліну. Імпрэза ладзілася ў вялізнай аграмаднай залі тэхнічнага універсітэту. Пачатак быў прызначаны на 18 гадзінаў. Мы з гаспадарамі прыехалі за паўгадзіны, і заля была ўжо поўная. Людзі сядзелі і стаялі ўздоўж сцен і ў праходах. Кіраўніком-медыятарам усяго стаў мой сябы Крыстоф Хойбнер, і я ўпершыню падзівіўся з яго арганізатарскіх і шоуменскіх здольнасцяў. Цягам 6 гадзінаў ён няспынна кіраваў хадой складанага інтэрнацыянальнага фэсту, які ўключаў у сябе шматлікія выступы ветэранаў-антыфашыстаў, гасцей з усіх краінаў Еўропы, што чаргавалася з песнямі і музыкай розных вакальна-інструментальных групаў, у тым ліку і чудоўнай групы і хору з Ізраілю. Мне таксама давялося там выступіць, распавесці, як адукнуўся фашыстоўскі пераварот у Беларусі, пра нашыя ахвяры і, вядома, герояў партызанаў. Заля апладыравала стоячы. Пасля аж да разбурэння берлінскай сцяны я шмат разоў наведваў заходні Берлін. Кожная паездка мела свае праблемы, найперш транспартныя. Заходні Берлін ці не ўвесь час быў у жорсткай блакадзе. Аэрапорт Шонефельд, як вядома, знаходзіцца з усходняга боку. Цягнік у заходні Берлін не даходзіў. Як было да яго дапяцца? Даводзілася звяртацца ў савецкую амбасаду, прасіць помагчы. Хоць амбасадаўцы зусім не былі зацікаўленыя ў маіх паездках. Тады з чамаданамі ішоў пехатой. Правілы пераходу сцяны мяжы ўвесь час мяняліся ў бок ускладнення, часам звярталі назад. Аднойчы, праўда, ўжо ў перабудовачны час мяне з Анатолем Кудраўцом амаль нелегальна перавезла жонка Хойбнера, храбрая францужанка Мішэль. Вярнуцца ж пасля 3-5 дзён гасцявання ў заходнім Берліне было яшчэ цяжэй, ніякі транспарт ва ўсходні не хадзіў. Звычайна ў заходнім Берліне мы з Кудраўцом пасяляліся ў багоце, недарагім і нешыкоўным гатэліку, які мясціўся амаль на Курфюрстэндам, што вяла да Кудаму з яго выдатным помнікам мінулай вайне Гедакт-Нікскірхе. Гатэлік той з цягам часу мне вельмі спадабаўся і месцам, і абслугай. Пасяліўшыся пару разоў запар, ты ўжо рабіўся там як бы сябрам ці добра знаёмым. Цябе пазнавалі ў рэцэпцыі і пры сустрэчы радасна усміхаліся. Мне тады, дарэчы, успомнілася колішняе сведчанне Хамінгуэя, які пісаў, што варта пры ад'ездзе даць іспанцу партія трохі даляраў, як у наступны раз, хоць праз год ці праз тры, калі ты вернешся, цябе пазнаюць і прымуць як лепшага сябра. Тады мы не давалі ніводнага даляра, самі іх не мелі, але сапраўды нас пазнавалі і не іспанцы, а немцы, што таксама нешта ды значыла. У дзень прыезду ці на другі дзень пачыналіся нейкія сустрэчы ў бюро акцыі каля вакзала, дзе-небудзь з моладдзю ў якім клубе, са студэнтамі ў свабодным нямецкім універсітэце, або з актывістамі акцыі ў Кройцбергу ці іншым з рабочых раёнаў Берліну. Часам, асабліва на пачатку майго супрацоўніцтва, удзельнічаў у працы цэнтральных органаў Евангелічнай царквы на Ванзея, цудоўным зялёным прыгарадзе заходняга Берліну. Аднойчы выступаў на пратэстанцкай імшы ў царкве разам з вельмі шаноўным епіскапам Шарфам, ужо нябожчыкам, які любаваўся беларускімі танцамі ў зялёным тэатры. Усе немцы, з якімі я меў кантакты, вельмі спаважна адносіліся да беларускага народу і спачувалі яму ў бядзе з пасцігнутай цераз нямецкі фашызм. Пра бяду ад бальшавізму, аб якой я распавідаў, выказвацца ўстрымліваліся, але я адчуваў, што і тут яны на нашым баку. Звычайна з Хойбнерам мы карысталіся складанай трасянкай з трох моваў – расійскай, нямецкай і польскай. Апошнюю Хойбнер ведаў няблага. У іншых выпадках перакладчыцай служыла Ірма, студэнтка паходзеннем з Рыгі. Гэта была разумная маладая асоба, якая няблага арыентавалася ў нямецкай, ды і савецкай гісторыях і ў палітыцы, і шмат пра што распавяла мне. Шкада, пасля яна выйшла замуж, нарадзіла дзіця і перастала супрацоўнічаць з акцыяй. Намі з таго часу стала апеквацца наша землячка з Менску, Лена Прэнц, якая вучылася ў Берліне. Там я дазнаўся ў часе гэтых паездак пра некаторыя дзівосныя рэчы, недаступныя на радзіме. Неяк мне паказалі кнігу супрацоўніка Гітлера доктара Раушнінга, які запісваў для гісторыі важныя выказванні фюрера. І сярод іх такі во пасаж. Цытата. «Паміж намі і бальшавікамі болей падабенства, чым розніцы. Я аддаў распараджэння, – казаў Гітлер, – каб былых камуністаў бесперашкодна прымалі ў нашу партыю». Або іншае сведчанне ўжо доктора Лямперса. Цытата. «Нацыянал-сацыялізм – гэта тое, чым мог бы стаць марксізм, калі б вызваліўся ад свае бязглуздай сувязі з дэмакратычным уладкаваннем. Рэвалюцыйнае вучэнне – во сакрэт новай стратэгіі. Я вучыўся ў бальшавікоў. Я не баюся гаварыць пра тое», – казаў фюрер. Несумненна, і Сталін вучыўся ў фашыстаў. Пэўны час яны дзейнічалі суладна і згодна, аж пакуль не схапіліся ў барацьбе. Як піша іншы сведка, Сталін, дазнаўшыся пра самагубства Гітлера, раздумна мою, стоячы ля крамлёўскага вакна, дагаўляўся падлюга, а колькі слаўных справ мы маглі б зрабіць разам. Канец цытаты. Ды не зрабілі. Не ўсё ў свеце было падзелена паміж чырвонымі і карычневымі, заставаўся свабодны свет, які ісцёр з мапы карычневую палавіну. Чырвоная пакуль што заставалася.